outside. Bless dad when I'm in the dance. Profile when I'm in the dance. Black gal get wide in the dance. White gal get wide in the dance. Asian gal get wide in the dance. This gal get wide in the dance. That gal get wide in the dance. Your gal get well on. One shot, two shot, three shot, four shot. You know we got more vibes than yo. You know we got more vibes than your lot. One shot, two shot, three shot, four shot. You know we got more vibes than your lot. You know we got more vibes than look. Take time at the dance. Free. We don't want no bind at the dance. Free. One shot, get live at the dance. Free. Two shot, get crazy action. Three shot, get one on. Three shot, get live at the dance. Four shot, get live at the dance. Five shot, get one on. Beer vibes when I'm outside. Beer style when I'm outside. I don't know about them there, but I'm out. I don't know about them there, but I'm outside. Beer vibes when I'm outside. Beer style when I'm outside. I don't know about them there, but I'm out. I don't know about them there, but I'm outside. One shot, two shot, three shot, four shot. You know we got more vibes than yo. You know we got more vibes than your lot. One shot, two shot, three shot, four shot. You know we got more vibes than your lot. You know we got more vibes than look. Beer style when I'm in the dance. Profile when I'm in the dance. Black gal get wide in the dance. White gal get wide in the dance. Asian gal get wide in the dance. This gal get wide in the dance. That gal get wide in the dance. Your gal get what on. Northwest gal get wide in the dance. North gal get wide in the dance. West gal get wide in the dance. East get wide in the dance. South London get wide in the dance. Midlands gal get wide in the dance. Manchester get wide in the. Yo! My man said Liverpool gal get wide in the dance. Woolwich gal. Sheffield gal get wide in the dance. England gal. Europe gal get. My man said European gal. What up gal? Hey! Yo! Toronto gal get wide. Dwa utwory łączące tradycję rapową z bardzo długą i znamienitą historią soundsystemowej, basowej sceny brytyjskiej, wywodzącej się gdzieś z rejestrów karaibsko, szczególnie jamajskich. Najpierw Sammy Vergee z gościnnym udziałem Championa i Aira, This Bad Man w remiksie Bakeya. A później najprawdopodobniej polska premiera, myślę, że w jakimś brytyjskiej rozgłośni to już poleciało, ale wprost od Mangi St. Hilaire dla państwa In The Dance, nabicie znów More Night i jeszcze Frieza Chin. I tutaj jeśli podobne rejestry, jakieś takie właśnie In The Dance, jak się nazywał drugi ten utwór, balangi basowej, są państwu bliskie, to mam do rozdania kilka wejściówek na imprezę, która odbędzie się w najbliższą sobotę 7 lutego w warszawskim klubie Odessa. I będzie to spotkanie bardzo zasłużonego w bojach lubelskiego sound systemu Rygor z już nie taką młodą, ale wciąż bardzo witalną i prężną stołeczną załogą w osobach Mad Mami, Kierata, Milana, G1 i jednego tajemniczego gościa, co bywa czasem na zbiórce, a poniekąd jest na niej zawsze, ale nie mogę powiedzieć, jak on się nazywa. I mam trzy pojedyncze bilety, więc kto pierwszy, to ten lepszy, ale żeby nie było tak po prostu, żeby się wpisywać, to może pytanie będzie takie. Do składu Rygor należy między innymi Desper, jeden z ciekawszych i najlepszych DJ-ów breakowych, korowych, Don Dada, tego typu brzmień w Polsce, i on swego czasu współtworzył z innym polskim muzykiem, który oddalił się od podobnego grania i dzisiaj dużo łagodniej podchodzi do dźwięku, pewien legendarny skład, międzystylowy, ale jednak mocno breakcore'owy. Jak ten skład się nazywał? Odpowiedzi można wysyłać na maila zbiorka, czyli zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl albo ewentualnie na mój Instagram, co jest nauczane, i ja trzy pierwsze osoby takim właśnie wpisem na listę na imprezę, która odbędzie się w najbliższą sobotę 7 lutego w warszawskim klubie Odessa, nagrodzę A my tymczasem dalej w Wielkiej Brytanii pozostajemy. FML. Fake Mink i FML z epki, która dopiero co wyszła, The Boy Who Cried Terrified. Jest to zapowiedź pełnoprawnego albumu Terrified, który będzie próbą dla Fake Minka, czy narastająca w zeszłym roku popularność ziści się w formie krążka, którego już będą słuchać nieporównywalnie większe ilości osób niż jego wcześniejszych nagrań, bo do spółki z SD Kidem to oni idą łeb w łeb po tytuł czarnego konia brytyjskiej sceny ponadrapowej chyba, międzystylowej, tej, o której dosyć często albo sam tutaj na zbiórce rozprawiam, albo o której rozmawiałem na pewno z Markiem Falem kilka tygodni temu. Na pewno rozmawiałem z Karuzelką w jednej z pierwszych audycji. To jest bardzo ciekawe miejsce aktualnie na rapowej mapie świata i warto śledzić, co tam się dzieje w Anglii, bo te wszystkie doświadczenia sceny klubowej, sound systemowej, gitarowej, rapowej, to wszystko się dziś łączy w bardzo ciekawy sposób i wybrzmiewa w takich numerach, jak choćby ten, który miał już wyjść kilka miesięcy temu, ale się domyślam, że chwilę zajęło wyczyszczenie sampla z Beriala, który tutaj się pojawia, i Code 9 z wytwórni Hyperdub pewnie chciał tutaj trochę wyczyścić tą sytuację, a że finalnie sample się tu znajduje, to wszyscy zadowoleni. A ja pamiętam Fake Minka dosyć dobrze z takiego ciut starszego numeru i poleci on teraz. Hey. could touch the stars like I live in a race. I'm a stray, it's not typical for me to stay. It feels so close that I could taste, that's just not what I crave. Fame, it's a bad joke and tricky game. If I play and win, I'm still a loser anyways. Trust my gut, follow my heart, desensitize my brain. We end up in the same place, we chose our different ways. Left ear music, right ear lies. Married to the game and the blunt double life. Got a fake smile on, never been nice. Naked neck, no, you never been nice. I'm smoking grade, you're smoking spice. Smoking grade, I'll never change. Blow this smoke right in your face. I get it now, I'll never wait. Early bird, I'm never late. Charlie, I'm snorting until they notice in my powder face. Sun is coming up, man, this power made me go insane. I ain't got powers, but she out here claiming Lois Lane. She call me Carter, yeah, I'm similar to OG Wayne. I'm at the window pane, counting all these drops of rain. Smoking exotic, yeah, you know it's never underway. I'm here to help, but I know these men will never change. Know that they'll never change. Know that they'll never change. Ain't got much to say. So I could touch the stars like I live in a race. I'm a stray, it's not typical for me to stay. It feels so close that I could taste, that's just not what I crave. Fame, it's a bad joke and tricky game. If I play and win, I'm still a loser anyways. Trust my gut, follow my heart, desensitize my brain. We end up in the same place, we chose our different ways. It's soft, guy. Are you mad? Dwa utwory wyprodukowane przez Evil Gianni, czyli Gianniego Chenu, człowieka, który produkował dla takich ludzi jak Kendrick Lamar, laureat wielu tegorocznych nagród Grammy, Baby Key, Mace Aproki, Playboy Carti, Earl Sweatshirt, Ned Spent, ale też właśnie wielu mniej znanych osób jak Heart of Alion, który z Famingiem nagrał utwór Nafsed bodajże w 2023 roku. Heart of Alion to taki ponadgatunkowy raper z Virginii i cały album Bloody Geeker, z którego pochodził ten utwór, nagrał w Wielkiej Brytanii. I cały właśnie do bitów Evil Gianniego. A drugi utwór instrumentalny Poker pochodzi z albumu Gianni 2, który wyszedł kilka dni temu, może tygodni ewentualnie, i jest na nim Właśnie taka krótka miniatura instrumentalna, kolejna kooperacja Gianniego z ojcem chrzestnym sceny SoundCloudowej, znanym jako Clams Casino. A skoro SoundCloud, to na SoundCloudzie premierowo, bo nie było mnie przez chwilkę, ale już teraz po premierze wracamy do tego. Za wiele, bo nie ma do kogo. Ty się odzywasz, no boski wykoko. Przejeżdżam sobie przez boko na Waber. Jebie w tym busie spoconą hołotą. Muszę z tym ruszyć, bo robię to dla spokoju mej duszy. Ty przybijasz do niej, ale nikt z nich ci dobrze nie wróży. W chuja tak jesteś robiony, lamusie. Picie nie służy, za bardzo chcę uciec. Ale przechylę coś pewnie i tak. Ty mi Francuza dam, aha. A ja ci w grupa dam, aha. Paruję łeb i dymi się czacha. Ty czekasz aż wróci, ale on nie wraca. Nie udało ci się zrobić z niego pajaca. Biegam jak z owca mi baca, racja nasa. Nie twoja, więc wypierdalaj, nara. Lepiej gdzie indziej bałwana. Ha ha, pośmiane kurwo jebana. Ha ha ha ha. Ha ha, ta, ta. Bogu chcesz tam wrzucać facet? No to dawaj kurwa na facę. Jakoś nie widzę kurwa tego inaczej. Dawaj na tacę, nie śmieszy mnie, patrzę się. Wykręty pojebane tu wszędzie. Jakoś nie widzę kurwa tego inaczej. Dawaj na tacę, nie śmieszy mnie, patrzę się. Wykręty pojebane tu wszędzie. Ej, próbuję się najebać do Elidy. Mój ostatni związek był tu na niby. Z jej strony najlepsze dla mnie rzeczy. Chuj się dzieje z głową, kiedy się dowiecie. Ej, zwiedź to i ubierz sam. Możesz posłuchać, wyłożone wszystko masz. Ej, to nie jest mapa, mordo, żebyś tylko mordą nie kłapał. Albo ty kłapała, kochanie. Tego ciała już nie dotykam, ale dotykałem. Wyczute, trochę pojebane, nieustalone, wybadane, pojebane, nieustalone, wybadane. Wyczute, trochę pojebane. Mówię za wiele, bo nie ma do kogo. Ty się odzywasz, no bosliwy koko. Przejeżdżam sobie przez boko na Waber. Jebie w tym busie spoconą hołotą. Muszę z tym ruszyć, bo robię to dla spokoju mej duszy. Ty przybijasz do niej, ale nikt z nich ci dobrze nie wróży. W chuja tak jesteś robiony, lamusie. Nieustalone, wybadane, wybadane, niewyczute, trochę pojebane. Trochę się ujebałem do Elidy, ostatni związek na niby. Ona łyka krzywy, bo jest to wartościowana niby. Mówi, takiego Poldona, to ona od roku nie jadła niby. Znowu Hello Kitty, wyciąga meta do to dla smility. Mordo jej nie ma po co tu odwiedzić, wróżkę zębuszka. Tak jak Mario rozjebie kamień, choć nie jesteś ludzka. Jeśli się nie jognie, to poczujesz tu wąt. Co się prujesz, klonie, majtki kupiłam skąd. Łamać pierwsze lody, dosłownie traktuję to bez pytań, gdzie była matka, skoro chował laptop. Łamać pierwsze lody, dosłownie traktuję to co się trujesz, to nie majtki kupiłam skąd. Łamać pierwsze lody dosłownie traktuję to bez pytań, gdzie była matka, skoro chował laptop. Muzyka z HM-u, a konkretnie utwór Czacha, Jerzyk Krzyżyk i jego szalony, dosyć na wskroś lokalny, tutejszy lot koszący pomiędzy gdzieś rapowymi wątkami, a z drugiej strony tymi właśnie zimnofalowymi, które już się pojawiły na dzisiejszej zbiórce, a z trzeciej z muzyką taką wręcz dyskotekową. Jeśli kogoś to takie dziwne bardzo, ale jednocześnie bardzo intrygujące połączenie interesuje, to odsyłam do podcastu z naszej rozmowy wraz z kolegą Wyrazem, który też się pojawia w tym utworze. Wisi to gdzieś sobie na stronie Polskiego Radia i w aplikacji. Spotkaliśmy się jakieś 4 miesiące temu, myślę, przy okazji premiery poprzedniej płyty Jerzyka, i cieszę się, że teraz jakoś przyspieszył tempa. A w kontekście takich miksów międzygatunkowych, to mam jeszcze coś takiego. Little bitches don't play my bass. same man tryna leave his bill. And I'm in a motherfucker part of what you brought. Nigga wanna play, then it's that get part. This ain't a sweat, this a flatback Glock. Yeah, yo, where might get and his ass to the moon. And I have his head geeking all shrooms. And I got a motherfucker bad man out of that part. I swear this bitch like a broom. Bitch, I ride in the motherfucking fair car. Bitch, my name, baby, fat, I'm a superstar. I'ma make it to the top, bitch, I'm going far. I was fuck with that beat, this shit so raw. I was thinking on this shit, dog, put my butt. I was fuck with that bitch, little hoe, ain't man. Got a freaking little bitch, she get real sweaty. Yeah, I gave her to me, she getting too tattooed. Bitch, I'm so good, bitch, I ain't regular. She a freak, but you know I had to test her. Little thick bitch, you know I had to bless her. Bitch, ain't did right when I met her. In the fair car, y'all going so fast. I had to leave that bitch in the past. I was fuck with that bitch, she ain't got no ass. Bitch, on Yankee lit, bitch, on Cal Cash. Dwa przykłady tego, jak rap się łączy również z mocno eksperymentalnymi rejestrami sceny elektronicznej, tudzież klubowej. Najpierw Xato, czyli producent z Wiednia i utwór Pressing Buttons w remiksie Davida Augusta. I niedawno poleciał na zbiórce jeden utwór ze wspólnej płyty Xato z raperem z Atlanty, który się nazywa 654R i jest takim przykładem jednego z ludzi, którzy może nie byli pionierami, ale dosyć często używali tak zwanego squeaky stylu, czyli takiego piszczenia i jęczenia do bitu. Oni we dwójkę z Xato wydali album Who Was Expecting This, teraz wyszła epka Who Was Expecting Remixes i stamtąd właśnie pierwszy utwór, a drugi to Battle Royale Brodinskiego z albumu Mono City, który wyszedł chwilę temu. I tutaj również to jest most ponad Atlantykiem, bo Brodiński to francuski ponadgatunkowy elektroniczny producent, który pojawił się na scenie tanecznej elektroniki na fali takiej przesterowanej francuskiej elektrohausowej sceny lat 2000, czego największym, najgłośniejszym przykładem było Justice. A wraz z latami on brnął coraz bardziej w jakiś taki hałaśliwy, międzygatunkowy rap i zabrnął tak daleko, że zamieszkał w Atlancie i nagrywa tam z ludźmi stamtąd. Między innymi w tym utworze pojawił się Luta, Squidland i Baby Fat. A że z tych rejestrów eksperymentalnych aktualnie wcale nie jest jakoś bardzo daleko do głównego nurtu rapu z różnych miejsc świata, no to kolejne dwa przykłady na to będą. Pierwszy z Niemiec. Wo ist mein Damn-Kampf? Wo ist mein Damn-Kampf? gave you fair warning. Wanna fuck your body. Body. Oh my god, Josh, can I try on your glasses? Body. Body. I'm out of control when I'm crushing on you. She don't tell me no when I'm touching on her. H-Town nigga love a with her. Baby come here, I'm a grip on ya. Y'all niggas ain't got nothing to say, oh what you gon' say about her? Y'all know I pull up a spray, oh I don't play about her. Y'all know I'm finna go late, yeah I'm gon' stay around her. Call me Cash Clay, oh I go crazy about her. Give me like chillin' him. I wanna get in it, yeah. I wanna get in it. Keys to the mansion house, you know the shit is cardy. Driving ring Sprite with the motherfucker cardy. I've been going crazy, spraying cash with my cruddy. Yeah, with my bruddy. I need me a kicker. Yeah, this shit be hating through your speaker. Know my baby girl, or she a keeper. Know my baby girl, or she a tweaker, yeah. I'm out of control when I'm crushing on you. She don't tell me no when I'm touching on her. H-Town nigga love a with her. Baby come here, I'm a grip on ya. Y'all niggas ain't got nothing to say, oh what you gon' say about her? Y'all know I pull up a spray, oh I don't play about her. Y'all know I'm finna go late, yeah I'm gon' stay around her. Call me Cash Clay, oh I go crazy about her. Okay, just take a chance on me, babe. Okay, I got the feels going away. I'm out of control when I'm crushing on you. She don't tell me no when I'm touching on her. H-Town nigga love a with her. Baby come here, I'm a grip on ya. Y'all niggas ain't got nothing to say, oh what you gon' say about her? Y'all know I pull up a spray, oh I don't play about her. Y'all know I'm finna go late, yeah I'm gon' stay around her. Call me Cash Clay, oh I go crazy about her. Don Toliver i Buddy z albumu Octane, czyli najnowszego krążka pochodzącego z Houston, mistrza takiej około rapowej wokalistyki, skoligaconego z Travisem Scottem. I tutaj Don Toliver na samplu z Justina Timberlake'a śpiewa taką na wskroś współczesną piosenkę miłosną, a wcześniej UFO 361 i Dem Cup z piątego jego mixtape'u Beware. A UFO to chyba nie będzie nadużyciem, jak go nazwę, Found Terrible niemieckiej sceny. I ten jego nowy krążek, w przeciwieństwie do poprzedniego, który był nagrany po rozstaniu z jego ówczesną partnerką i z racji tego taki nieco melancholijny, to znów jest mocniejszy, taki trapowo-rage'owy. A tytuł tego krążka, Beware, pochodzi z klasycznego utworu Mobb Deep Shook Ones, Mobb Deep's Queensbridge. I jak już wspominałem, tydzień temu była moja audycja tematyczna poświęcona temu osiedlu komunalnemu. I często dostaję od Państwa takie wiadomości, że któraś część audycji fajna, a któraś mniej fajna i że coś jest rapem, a coś nie jest rapem. Moim zdaniem nie da się do końca oddać tego fenomenu, jeśli się nie pokaże różnych miejsc, a że horyzonty mam dosyć szerokie i różne rzeczy mnie cieszą, to właśnie szukam tych nici łączących różne miejsca i pewnie oddani fani zespołu Mobb Deep nie połączyliby w żaden sposób tego, że utwór UFO mógłby być powiązany jakkolwiek, ale to właśnie jest hip-hop. Hip-hop uczy tego, żeby patrzeć szerzej, a jednocześnie odrabiać lekcje z tego, co było kiedyś. I dzięki temu może odnaleźć jakiś spokój umysłu. Push me up, push me up, push me up, push me up, push me up. I'm already close to the edge. Smile on my face with my toes on the ledge. If I don't do what I already said, well then fuck it, then pull up, I'm already dead till I'm done. Cause I'm still outside, talking swine, spirit receiver side to side. My peace of mind, oh no. Yeah, I'm still outside, spilling wine, family ties, still in line. It's peace of mind, oh no. Dirt on my old nights, yeah, that's a throwback. Now I'm shining like a Kubrick. To the movie Go Black, done with the news, I'm done with the net. Done with the views, I'm done with the press. Recording the tears that I never shed. There's a devil alive from looking in red. I look to the sky, no silver line. The snakes in the grass, they barely disguise. Ain't nothing ever too hard to believe. It's all that I see, I'm just believing my eyes. Anxiety still in the back of my mind. Been dealing with that from way back in 09. The point I'm putting all this money aside. These songs is all I'm really leaving behind. Cause I'm still outside, talking swine. Spirit receiver side to side. My peace of mind, oh no. Yeah, I'm still outside, spilling wine, family ties, still in line. It's peace of mind, oh no. Snickers tied, that's the Grim Reaper day. Pictures of Mona Lisa, creature get pussy by the features. In the ring with a margarita, oh no, don't count me out. In the hot soup, don't drop snot, cause the bitch do not get caught unless it open its mouth. In the race of time, lost my mind. Stepping over dollars just to pick up a dime. Close to the ledge, can't lose my head. Ain't get no younger, got a jagged edge. Out my mind, outside all day. Can't grab a rough piss slack in the hallway. Someone in Mixville, I'm getting my pills. Pray to bring it back just to get another key. I'm still outside, talking swine. Spirit receiver side to side. My peace of mind, oh no. Yeah, I'm still outside, spilling wine. Family ties, still in line. It's peace of mind, oh no. In love with the skin that they have to attach. Truth and a lie, depend how you sell it. I flip the Shimon and go back to black. Black out the room, no sign of a blemish. Thank God for my imagination. In a small town, talking domination. I've been off bounds, no test patience. I've been ducking, cooking, living what you tasting up. 59's 50 days to the sunrise, up I make the sun curl. In the black and night, caught straight. Ain't no dwelling on feelings, I'll never get back. Shimmy, I'm back to the bones. Just push me up, push me up, push me up, push me up. Eric? Every time I rap, the shit is came about the trap, but I ain't trippin'. Could give a fuck about these niggas, I'm winning. God body, God body. God body, God body. God body, God body. God body, God body. Eyes be with an army of men and arm and hammer. Mix the baking soda, we get it in. Who said crack don't sell? Them niggas ain't got a sin. I know niggas selling dope just to pay their rent. Trenches what I speak about. Never thought I'd make it out. Made it back without a doubt. I just found another route. How you get a deal and fuck with legends without the clout? Why they acting like I'm sure when I come around? Every time I rap, the shit is came about the trap, but I ain't tripping. Could give a fuck about these niggas, I'm winning. God body, God body. God body, God body. God body, God body. God body, God body. God body, I'm God body. No, Mike Zombie, I'm Mike Zombie, huh? Yeah, do everything and die inside me, huh? Mob ties and then got it like John Gotti, huh? Now who done got it like how I got it? Nobody, huh? Different mode, young Zio push buttons, different codes. Been meditating what hurts, I'm feeling spiritual. Y'all was never God body, so can't spit with y'all. To the basics, back to the basics. I've been walking shit down since them elders wearing Asics. My body God, so God take me different places. He gave me racks, fuck racks in the rat races. Every time I rap, the shit is came about the trap, but I ain't trippin'. Could give a fuck about these niggas, I'm winning. God body, God body. God body, God body. God body, God body. God body, God body. Znów dwa utwory, najpierw Wesley Joseph i Danny Brown, szukający wspomnianego spokoju umysłu, Peace of Mind, pierwszy bodajże singiel zapowiadający nowy album Wesleya Josepha Forever Ends Someday, a później Ozbe Chill, Eric G i Mike Zombie w utworze God Buddy 2. I czy ten sample został wyczyszczony? Mam spore wątpliwości, jednak piosenka jest dostępna na serwisach streamingowych. I czy członkowie takiego elektroniczno-postrockowego zespołu Son Lux wiedzą o tym, że ich ballada miłosna, hitowa, została przerobiona na wyraz oddania do handlu substancjami zakazanymi? Też mam spore wątpliwości, ale to właśnie jest rap, ciągłe przerabianie tego, co było. A skoro pojawił się tutaj wątek nie po raz pierwszy, bo już mieliśmy wcześniej Black Gangster z Denzelem Washingtonem, handlu tymi substancjami, no to Rock Marciano wydał nową płytę. Wire acts, wire taps, real life, not the wire. We playing with hellfire. See the Elmiro inside of my easy rider. Pull the fry out to Todd Snyder. It was long as the all-nighter. 40 made the all brighter. With the white, I'm sorta like an oil refiner. China purifier. Gotta dry it by the humidifier. Can't let them eye while you perspire. Like work for hire. Do your homework, you'll learn the work's fire. Been taking risks, it's the greatest risk. If we raid the pen, if I ain't top 10, the list is created by atheists. If hate gets your trachea slit, straight 86. Hey, nigga, stand within your radius, skin. Them niggas just chip off the old brick. This is a colon cleanse, I took a golden shit. Exploded on your Rick Owens fit. No soap killer odor, it's over with. Just know when it's lit. At that moment, a smoker broke the stem. The tip fell in the bag of open chips. Exposed to the kids. These wounds I'm opening didn't mend. What ain't come out in the wash, did in the rinse. You Louis Vuitton cardigan get drenched. Expensive garments on a cheap bitch, nigga. Yeah. Expensive garments on a cheap, yo. Microphone check. Smooth ride up the west side, talking to my man in the FCI. I got a phone. Soon as I hang up with him, I get a FaceTime from Tony sitting in Copper Cove. Autobiography, Range Rove. Should have left my autograph on my project stove. Out here in the fields, we fight for our meals. Take the apple pie to Massa House and kill whoever squeals in Maine. The hood got rich off of pills. Oxycodone, hydrochloride. Bought 1,000 blues from a nigga that don't use deodorant to brush his teeth with fluoride. This money is a war cry through the gastrointestines are grinding from a 7.5 to a joint. I'm your tour guide from the era of Busta Browns and Floor Shine. Clean as Floor Shine, scream the devil. Aaron Neville, high pitch. If she in his face, she can't be my bitch. It's that simple. Fiend money, wild wrinkle. Emily's burger, medium rare. Fries, wild crinkled. I don't mix and mingle with your sword. I could tell what this crack money bought for real. No thoughts manufactured. Runaway slaves being captured. He almost ran out the stature of limitations. Ain't no limitations. It's life an imitation of mine. On a project roof looking for a sign. What none. So I bought a 125 plus another one. Son was on the run so long he forgot what he was running from. When they called him, they reminded him. Gave him 100-some years. No tears, just a grin. He took it on the chin. Never let him see you sweat. We took it as a wind, force fields fortified, perimeters patrol from 01 to 03, 3 million nickel cracks were sold. Soul in the hole, booger boogie and fuck what he could have been. Dead is what he should have been, long time. Said the old lady in the window with her elbows on a pillow. Mice holes filled with Brillo, she originally from Amarillo. Teja, hey hi, what's the signs? Your lack of compliance is an act of defiance. I told you to pack your people up like a gentleman. Ladies and gentlemen, the ship is sinking. Made your way to the life raft. George Raft, invisible stripes, bad pipes, 21 guns saluting. Three rifles and shooting, set wine to perpetual movement. I'm moving. Trapezy się nazywa ten utwór, a album się nazywa 6-5-6 i ociera się moim zdaniem o wybitność. Rock Marciano to ojciec chrzestny całego tego neoklasycystycznego ruchu rapowego, który od kilku lat coraz donioślej się wypowiada na scenie. I gdyby nie ten człowiek, być może przybrałby zupełnie inny kształt. Gościnnie w tym utworze pojawił się też Errol Holden, czyli jeden z wychowanków Rocka Marciano, który na zbiorce gościł już kilkukrotnie i jest jednym z ciekawszych podwórkowych tekściarzy, bo ja bym go gdzieś widział między rapem a slamem, taką poezją mówioną, jakich odkryłem w zeszłym roku i to właśnie za sprawą Rocka Marciano. Cały krążek 656 bardzo polecam i można go jak na wiele rzeczy puszczanych na zbiórce z podwórka spojrzeć jak na film w wersji audio, po prostu spod przymkniętych powiek obejrzeć tą awanturniczą uliczną historię, którą Rock Marci pisze po raz kolejny w swoich utworach, które jak zwykle są na wskroś minimalistyczne, ascetyczne, wręcz surowe. I czy w ogóle można surowiej? Wydaje mi się, że można i to już nawet kilka lat wcześniej to nastąpiło. Bust your motherfucking ass, boy. I ain't no motherfucking joke. You know who you talking to? Old dirty bastard. You know what I'm saying? Yeah. What? Old dirty. He said nothing. Fuck. I'm the one man army. Hey, son. I never been tooking out. I keep MCs looking out. I drop signs like Crosby dropping babies. Enough to make a nigga go crazy. In the G building, taking all types of medicines. Your ass thought you were better than a son. I keep planets in orbit while I be coming with deeper and more shit. Enough to make you break and shake your ass. Rock, yeah, rhyme good as a tasty cake. Makes this style a master in. Niggas catching headaches, what? You need aspirin? This type of pain you couldn't even kill with Midol. Fuck around, get sprayed with Lysol in your face like a can of mace, baby. Is this burning with fucking out, you learn it? How? I don't even like your motherfucking profile. Give me my fucking shit. Wow, that seen and heard. No one knows. You forget. Niggas be quiet as cap. Now you know nothing before you do a whole fucking lot. Your ass don't wanna get shot. A lot of MCs came to my showdown to watch me put your fucking ass low down. As you can go below zero, without a doubt, I never been took it out by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure. Yeah, by a nigga who couldn't figure how to pull a fucking gun trigger. So get the fuck out of here, nigga. Wanna get too close to the utmost, but I got stacks that. Jack, any whack host, introducing, fuck that nigga's name. My hip hop drops on your head like rain. And when they're rain, it pours. Cause my rhymes hardcore, that's why I give you more of the roar. Tell them that I got what will rock the spot. MCs, I'll be burning, burning hot. Whoa, ho, ho, let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. I'm homicidal when you enter the target. Nigga, get up, act like a pig, try to hog shit. So I take your ass out quick, the mic's I'm had it, my nigga. You can suck my dick. If you wanna step to my motherfucking rep, bow, bow, bow, blown to death. You got shot, cause you knock, knock, knock. Who's there? Another motherfucking hard rock. Slacking on your back, cause raw's what you lack. You wanna react? Bring it on back. I rock the microphone, kill the MIC. I get happy as I want to die. Nigga, don't ever fuck with the old dirty bastard. I fuck a nigga anytime, any day, any motherfucking way. Give it to you, nigga. Take your fucking ass home with you along. I fuck around, get physical on your shit right motherfucking in. You know what I'm saying? Russell Jones, Big Baby Jesus, Dirt McGirt, ODB, czy po prostu All Dirty Bastard. Jeden z najbliższych memu sercu raperów, chociaż jednocześnie jeden chyba z najcięższych i najtrudniejszych ludzi dla swojego otoczenia w historii kultury hip-hopowej i rapu. Pożegnał się niestety z tym światem w 2004 roku, ale do dzisiaj wracam do wszystkich jego nagrań i był on Jurodivem był szaleńcem, który widział więcej, szaleńcem, prorokiem. No i tutaj Brooklyn Zoo, stripped version. Ja po raz pierwszy na tą taką dziwną wersję odchudzoną trafiłem, kiedy kupiłem sobie na winylu same instrumentale z debiutanckiej płyty Old Dirty Bastarda, czyli Return to the 36 Chambers, the Dirty Version. I tam na siedmiocalowym singlu były dodane dwa stripped versions, czyli takie ogołocone wersje tych utworów klasycznych już dzisiaj z tego krążka. Dzisiaj one ponoć są już na streamingach obie i polecam, bo można tam kunszt raperski, taki właśnie bardzo specyficzny i indywidualny, mocno docenić. I tutaj Old Dirty Bastarda niestety nie będzie na tym koncercie, ale będą ponoć wszyscy inni reprezentanci Wu-Tang Clanu, bo 5 marca w łódzkiej Atlas Arenie wystąpi na pożegnalnej trasie Wu-Tang Forever The Final Chamber ponoć właśnie cały klan. I mam również do rozdania wejściówkę, a dokładnie podwójne zaproszenie na ten koncert. I tutaj też bym poprosił, żeby się wykazać, może podesłać mi jakiś numer, który jest bliski Państwa sercu z dyskografii bardzo, bardzo szerokiej całego Wu-Tang Clanu i Wu Family. Może być to hit, może być to właśnie jakaś dziwna, wygrzebana skądś wersja, jak ten utwór, który przed chwilą poleciał. I może tak kilka słów, dlaczego ten jest ważny i ja spośród tych odpowiedzi wybiorę kogoś, kto będzie mógł zobaczyć Wu-Tang na ponoć ich pożegnalnej trasie 5 marca w łódzkiej Atlas Arenie. Ja tam na pewno będę, żeby pożegnać jeden z najważniejszych zespołów w moim życiu. A my tymczasem wracamy, a jeszcze może maila przypomnę, zbiórka bez polskich znaków, zbiorka @polskieradio.pl, tam można do mnie pisać, a my wracamy z powrotem do współczesnego Nowego Jorku. Lord, protect me from my friends. Still keep the F and N on my deathbed. Can't trust the rest around bread like a crystal meth head. Can't shit when you rest your head. Can't burn the candle from end to end. You dig? Ben had heroin in the pen, but the pigs couldn't pin it on the kid. This shit is rigged, might catch a kingpin bit for just thinking it's big. And it was said I might be tweaking a bit. Shit. Prehistoric skin on the Louis Lose. Louis Lose. 2 kilos, no dookie ropes. Still pull him, no. Still hit the bull on his nose and bulldoze. Get chose by some thick pit bull hoes. Beautiful souls. Next thing you know, shorty tripping like Glenn Close. Trippin'. Just when I thought we was getting close. Don't tip the boat and get your fist soaked. Raised so many kids in the beds. I'm feeling like Philip from Different Strokes. Talk. Can't milk a pimp, give me the guilt trip. Convince me to trick on you, take you on a guilt trip. Eat through the bills I hit like some silverfish. It's disingenuous like them filtered pics. You use the real, real niggas and claim you innocent. But due to your scent, we can't even be friends with benefits. Shit, I'm not a dimwit. Even in the room when it's dimly lit, you can see that I'm really rich. I'm really with the shits, really. Still a steal in my Da Vinci trench. In the Benz listening to Mitchie Slick. Many men wish death upon me like 50 Cent. By the time they find slime body, it probably stink. The Alchemist i po raz kolejny Rock Marciano w utworze Lord Protect Me. Trzecia odsłona bitowej literatury The Good Book Free, czyli wspólny projekt Alchemista i Budgiego, wyszła chwilę temu i pojedyncze tam utwory są rapowane, a większość jest instrumentalna. Można to sobie gdzieś znaleźć w internecie i zakupić też w takiej książkowej formie. A na mnie już czas. Zbiórka z podwórka dochodzi właśnie powoli druga, więc dobiega końca i dzisiejszą audycję realizował Michał Daniluk. Ja się nazywam Filip Kalinowski. W sprawie konkursów, a także we wszystkich innych sprawach można do mnie pisać na zbiórka@polskieradio.pl. A pożegnam się dziś z Państwem utworem IDK z gościnnym udziałem równie nieodżałowanego jak Old Dirty Bastard rapera, który się nazywał MF Doom, a utwór się nazywa Flaka. To była zbiórka z podwórka. Pozdrowienia i powodzenia. Why the judge tryna make a nigga suffer? 15, but I'm 17, what a crazy deal. Dinner tray full of green liver, what a crazy meal. Imagine being black in a cell, and right down the block is where the Aryans dwell. And you ain't got 500k for the bell, and you are not the one that like to play show and tell. Fuck a sentence, they gave me paragraphs. Copping flocker from essays to make the time pass. I tried K2 on my B-day and smoked it really slow to make the high last. Don't know when parole about to hit. Starting to lose my mind, this close to popping shit. But I really am the opposite. I'm the cell block's finest. This ain't rocket science. It's more like a rocket with a silence. Damn. Let's avoid violence. They got me in the right place with the wrong timing. A clique full of criminals, iron sharpened iron. And Lavel is a homemade shank in either hand. Back from a bed looking all young like Peter Pan. Guards try to tell me what to do, cause I'm in the jam. With no pussy in over a decade. Damn. Damn. Here we go again. Thought I'd never see the county jail once more, but now I'm back in another cell block door. This time upstate, more commissary, but they don't sell no cupcakes. All from a mistake, I must say. I must have got a little taste of freedom, but they got me right back in this place. Same niggas from last time is still trying to pass time. God, how am I back? I gotta ask why we all turn religious when this shit hit the fan. I was contemplating flipping through the Quran. Felt like I was Moses when I flipped through the Bible. Praying that my celly never turned to a rival. Had to keep the iron like the tip of the Eiffel. I pray that he don't sing like a